أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا جوسما تلاوت كده دا بسورة توبة دا دريم آيات سخشرو پر پنزم آيات بحنم ختم كده دا جي ربط ما قبل سرداو چي مخ كمر بيان كده و سچ د مکه فتح وسول په اتم کال د هجرت، نو په دغه وخت کې هغه د کفارو ډلې چې وي هغه د څلور قسمه ډلې وي. یوه ډله لکه خپله د مکې قریش چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره عهد د صلح کړی و، خو هغه عهد دوی په خپله مات کړي، ولې هغه د بنو بکر قبیله چې د دوی حلفا وه هغه یې پر چا وروپاڅول، پر بنو خزاعه باندې چې د نبي علیه الصلاة والسلام خلفا و، دا یې د هغو سره وجنګول. جنګ د شپې وسو او پټ یې د پوځیانو کومک هم ورکړي، د سړو هغې یادوه او د اسلحې کومک یې هم ورکړي چې بنو خزاعه نبي علیه الصلاة والسلام ته اطلاع ورکړي او داسې خیانت یې وکړي. نو خو د دوی د خوا وعده ماته وه، دا خو دا قریش وه. نور خلک چې بیا وه هغه بیا هم درې ډلې وه، دا نور مشرکان دلته وه د مکې په شاوخوا کې. یوه ډله یې هغه وه چې د رسول علیه الصلاة والسلام سره پیمان و عهد و قرارداد کړی و خو موده یې نه وه ټاکلې پکښې، دا یوه. بله ډله هغه وه چې قرارداد صلح یې کړی و، موده یې ټاکلې وه چې د دغه نه وخت دپاره ده او عهد یې مات کړی لا نه و. بله ډله دا پکښې کې وه چې هغو د پیغمبر علیه السلام سره هیڅ پیمان و عقد نه درلودی، هیڅ تعهد یې د صلح نه درلودی. نو په هغو لومړنیو دوو آیاتو کې چې په تېر درس کې موږ وویل، په هغو کې دوې ډلې ذکر شوې وې. یوه هغه ډله په کښې کې ذکر شوې وه چې نبي علیه الصلاة والسلام خو د صلح قرارداد ورسره درلودې، نیټه یې نه وه معلومه، دا یې یو. چې هغه دا و چې برأت من الله ورسوله الا الذين عاهدت من المشركين، چې تاسې عهد و پیمان ورسره کړی و او وخت یې د پیمان نه و معلوم، موده یې د چا دپاره نه وه ټاکلې د صلح دپاره، ول د هغو دپاره د الله د طرفه د رسول د طرفه بېزاري ورته اعلان ده چې ځئ زموږ سیستر مابینځ بالا قرارداد نشته. هغه ډله چې بیا وه چې نبي علیه السلام ګر سره قرارداد نه ورسره کړي، هغه خو په طریق اولا په کښې کې داخله وه. نو هغه ډله چې صلح سوې وه موده یې نه وه معلومه، هغه په عبارة النس دلته ذکر سوې وه. دا بله په دلالة النس، بابا چې قرارداد مې ورسره کړی دی وخت یې نه دی معلوم، لا مې ورمات کړي، ستا سره خو قرارداد نه دی سوې، تا ته خو د سره زه بېزاري اعلان دی، د سره سره بېزاره یو، زما پر امن چې زما د طرفه ته په امن کې دا کیسه در ټوله وه. ها یو کار نبی علیه السلام هلته الله پاک ورته وفرمایه، نبی علیه السلام ته ولدی ته څلور میاشتې وخت ورلره ورکړه، ودا څلور میاشتې تاسو په ځکه کې ګرځېدلای سي موږ جنگ نه در سره کوو په څلور میاشتې کې په خپل ځان ته یا بل ټاټوبی پیدا کې ولاړ به سي کډه به سي یا به د دې مثال په تور ایمان راوړې توبه به وکړي یا کنه نو د جنگ اعلان دي د څلور میاشتې وخت دې تور لره ورک د دې سره اسلام دونه شو وکړل چې چا قرارداد کړی دی قرارداد جماعت کړی نه دی وخت نه دی معلوم چې څه وخت وغه ته یې قرارداد ور مات کی مګر و څلور میاشتې وخت یې ورک دا بل ډاله چې قرارداد نه دی ورسره سوی ګر سره هغو چې مې اعلان وکړي چې ستا سره م زه بیا جنګ کوم مګر و داسې به نه بیا ګیله کوي چې ناببره املا راباندې وکړه دا دې خبر مې کړی چې پرېږدم دي نه څلور میاشتې کې وخت مګر دوې ډلې خلافات دي یوه هغه ډله د قریشو پاته ده د هغو په باره کې الله څه فرمایي هغه ډله د قریشو چې هغو قرارداد کړی و مات کړی دی دا یو قرارداد یې کړی دی مات کړی دی بل ډله هغه ده چې نبی علیه الصلاه والسلام صلح ورسره کړی ده وخت یې هم معلوم دی د هغو نورګر د چیم چر سوی تفسیر وایي چې نه میاشتې الافات وي د دغو دوه رپورو سره اوس مخاطبه ده نو اول آیات چې زه روایم واذان من الله دا دغه د مکې قریش یادی چې عهد یې هم مات کړی دی الله وي خبردار اوس یې نو واوري داسې ورته وایي واذان خبرچا او اعلان دی من الله دا الله د طرفه ورسوله دا الله د رسول د طرفه وچاته د اعلان دی إلا الناس و طول خلق تخبر وكول كير غردا واوري پردغه شاهدان چې الله او رسول دغه دوی خبر کچ پرردمونه صلح تام ته کړی دا وسب بالا بیا باندې نه کوي چې دا بغیرته قرار داد او خپل نس قرار داد نه قرار داد نسته دا إلا الناس دا معنی چې و طول خلق ته د اعلان دی و اذان غردا از موږ اذان چې موږ کوجتم اذان ولي وای خو اعلان دی و خلق ته خبر وكول كير نو و اذان اعلان دی من الله دا لا د طرف ورسوله دا الله دا رسول دا طرفه وچاته إلا الناس وطول خلقه تا خبر سي دا پا سا وقت كده يوم الحج الأكبر پا ورز دا هغا حج أكبر حج أكبر چه دي اغا دا مفسرين رحمة الله عليهم دا جه پا تفسير كي مختلف جي زيني مفسرين وايه چه حج الأكبر چه دي اغا عبارت دي دا عرفات دا ورز تخ ودا غا دا عرفات ورز دا مطلقان حج أكبر وايه ار عرفات چی ار کال چی چې د عرفات ورځ د حج اکبر ورته وای دا روایت ته چا څخه دی ابو داود او ترمذی نقل کړی دی د حضرت عبد الله ابن عباس څخه دی یا د عمر ابن خطاب رضی الله عنه څخه دی دا او د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه څخه دی درې چې دغه درې وای چې بروی دغه حج اکبر مراد چی دی د عرفات ورځ ده جن نور علماء وایي چې د حج اکبر سمراد د نحر ورځ د نحر د لوی اختر سهار چې بره قرباني کول کیږي دغه ورځ د خبره یا د عرفات ورځ نه مراده یا د نحر ورځ نه مراده حج اکبر دغه ویل کیږي نو د سفیان الثوري رحمت الله علیه څخه او د نور ائمه څخه بیا دا نقل شوی دی چې حج اکبر نه یوازې د عرفات ورځ ته ویل کیږي ځینې مفسرین چې وایي نه یوازې د نحر ورځ ته ویل کیږي بلکې دا پنځو ورځو ته ویل کیږي د عرفات ورځ د نحر یعنی د لوی اختر اوله ورځ د درې د تشریق ورځ دی چې معنا د لوی اختر دوهمه درېمه څلورمه هغه دی ورځ هم د پنځو ورځې چې ګرد ته یو ملچ شي وایي حج اکبر ویل کیږي کته دا خو نو ایام دې د یوم تورې څنګه ورته ویل دي په قران کې هم د عربو په اصطلاح کې چې یو کار په څو ورځو کې سوی هغه د په ورځ باندې تعبیري په عربو کې د بعاث او غټ جنگ سوی دي په د دې کې دروسه پر رواج په جاهلیت کې سوی دي وای یوم البعاث ورځ د بعاث جنگ د بعاث ورځ جنگ چې وخت څو ورځې دوام وکړي مګر په یو ورځ تعبیري نو یا لکه یوم یوم الفرقان البته مخکې تیره سوله په بدر کې یوم الفرقان هغه د بدر ورځ نه هغه خو درې څلور ورځې ونیولې دا جنگ مګر الله یې په یوه ورځ تعبیري دلته هم چې دا یوم الحج الاکبر دا د پنځو ورځو ته ویل کیږي نو دا د حج اکبر ورځې ولې دي په دې کې عمره نه کول کیږي عمره ګرده کال کول کیږي داسې نه دي لکه حج خپل مخصوص ورځې لري چپ له دغه پنځو ورځو په دغه ورځو کې چې دی عمره نه کیږي ولې عمره حج اصغر دی کوچنی حج دی او دا غټ حج دی نو کداش ما په خبره پوهیږي اشرف علي تنوي رحمه الله دا غره کوم چې محمد شفیع صاحب رحمت الله عليه زموږ ډوري کتابو لیکلي دي چې په عوامو کې چې بیا مشهور دا غبه بل رقم ده هغه بیا دا چې مشهور ده په عوامو کې چې حج اکبر او هغه ته ویل کیږي چې د عرفات ورځ د جمعې ورځ کسره یو او جمع عرفات او جمعه دا غته دی حج اکبر وي دا د استلال عوامو سره جوړ کړي اگر چې پیغمبر علی السلام چې حجۃ الوداع کاوه اخرنی حج نبی علی السلام کاوه په هغه ورځ د عرفات ورځ د جمعې ورځ سره یو نو فضیلت خو سیدی چستا خو د آیات ترجمه در هغه ځای اړه نه لري سیدی دا افضل ورځ و چې د جمعې ورځ هم د عرفات و ښه ثواب و ولې خو جمعه مبارکه ده عرفات ورځ مبارکه ده عوام هغه ته حج اکبر وای خو هغه شرعي حج اکبر نه دی شرعي حج اکبر چې دی اره ورځ د عرفات هغه چې د حج اکبر دی یا اره ورځ د نحر چې د هغه حج اکبر دی که ته ودانه ولې حج اکبر دی بابا خو عمره نه پکې کیږي الا په دغه وای دا حج اکبر دی حج اصغر دلته نه کول کیږي نو ارکال حج چې دی حج اکبر دی ارکال چې کیږي هغه حج اکبر نه چې هغه عوام یې دی هغه دی خاص هغه یادی چې مناح یوم دغه عرفه او د جمعې ورځ سره یو شی باران ودي کوم شی بولي باران وحج اکبر بولي دا نور ته حج اکبر نه وای شریعت ار حج ته حج اکبر وای حج اکبر څه معنی ته یعنی عمره نه پکې کیږي نو سره یو ځای کیږي په دغه پنځو ورځو کې نو د تفسیر تعلق تر هغه عوام تر معنا پورې نسته د تفسیر تعلق دغه دی چې دا شریعت حج اکبر ورته ویل کیږي نو کته و دلته د اذان دی په ورځ د حج اکبر د اعلان دی په ورځ د حج اکبر دا ولي خو نبی علیه السلام چه مکه پاتح سوله دسکی دا نم کال دی هجرت چه را روانو چه دا حج موسم رالی حضرت ابو بکر صاحب که اوهل برای تب و لارسی اعلان با پر طول حج که خود مختجب خلق رازی ولی مشرکانم جمع کیج مؤمنانم جمع کیج مشرکان خوم حج کهوه دا اعلان ورتوار و چزمور رستیسی در ما بینز مطلقا سوح ختم ده خلاص چ بیا دا ګلاونه کې کوپار چې نبی علی سلام خو دا غره کم شی دی بالا نه اعلان نو کې دا غسه پر مرز لشکره مخ مرامش کې ګرد خلک خبر چې د جې په ایسته یو بیا پرردم نه په دا جزیره العرب کې چې مشرک یا به ایمان راوړي تسلیمې جو یا به زیوز نه راکا به مشتره پرېږدي پرردم مې نه یا دې جنگ ته تیار شي دا اعلان ورته وکړ نو حضرت علی کرم الله وجهه راستولی ورسته جبرئیل ورته رالی چې دا کار باید څوک وکړي حضرت ابو بکر صاحب دا لیږلی و ول دا کار به چې حضرت علی وکړي په عربو کې هم دستور دا و چې یو چا به د چا سره صلح کوله ام بې خپل د خاندان چې په نسل ورشریک وایي هغه سړی بې وراسته وه چې ورسه صلح ورسره دسخت کړه اګر چې دته به تر ډېر نور خلک نږدې وه ولیا چې د ده د خاندانه سي که به د چا سره صلح ماتوله ام دا و چې د ده د خاندانه به یو څوک ورځي هغه ته به خبر وکړي چې ورور زما استاد تر ما بین صلح نشته نو د عربو د دودو دستور مطابق ام دغه و چې باید دا کار ابوبکر نه وای کړي جبرائیل علیه السلام هم ښوونه ورته وکړه چې دا کار ابوبکر باید وکړي کې ابوبکر خو سیدی ستا سر دی اول یار جدی خود نسب څخه جن دی ستا د خاندان څخه نه دی نو حضرت علی کرم مرا وجهه عباره پر پری وشه باندې پسی واسته و تیز وشه عقد باندې میدل نو حضرت ابوبکر صاحب ګری غلا کې ته نږدې و چې حضرت علی رضی الله عنه وشه ورزغله ول دا د وش څپړه چې د څپړې پرمځکه ترپې کی ابوبکر د لیر سترپې وار دی بار دا د عقد با ترپې دی دا د یغه وشه ترپې دی د نبی علی صلوات و سلام وشه چې ودا چې ور کړو نو منتظر سو چې حضرت علی رضی الله عنه ما زی ولید بار الامر یې کما امر یې چر روانه سره کم یا او فلیا امر یې نبی علی سلام را لجله خبره دا غد چا غد غرا ک اعلان ما ته اعلان زکه و من نو هغه چا اعلان بارن حضرت علی کرم الله وجهه دا اعلان دا آیاتونه نبی علی سلام ور کړو چې بار ال عرفات په ورځ هم ورته بیان کده د لوی اختر په ورځ هم ورته بیان کړو پر اوښ مبارک دی ودل ګور د اعلان وکي چې دا غد اعلان در طرف اعلان چې زمو سیستر منز بار ادا بده پر حق یو دای کدا یو قرارداد نو کیږي خو جلا خبر ده زړه قراردادونه ګرد زموږ قیامت کې پرېږدو مونږ جنگ او یا تسلیمی د سم د اسلام راوړي دغه اذان یې خدای یوم الحج الاکبر دغه چې وایي چې اصلي خدا اعلان په دغه ورځ باندې سوي دي نو کدا یې بیا ترجمه ته متوجه است و اذان او اعلان دی و چات و هغه قریش ته چې صلح یې کړی و بیا ما ته کړی من الله اذا لا ذا طرف ورسوله اذا لا ذا رسول طرف الا الناس وطول خلق تمنا فعذر كده طول خلق يوم الحج الاكبر فورز ده حج اكبر شي ده عرفات فرز ده يا ده اختر دلو اختر اول ورز دوار ده حج اكبر وي سنگ اعلان دي چ ان الله بشك الله بريء الا بزار من المشركين المشركان سچ څوک مشرک دي ایمان نه دي راوړي الا ورسول ني بزار دي دوار صلح ملح نست محبت ود دوست نست ورسوله او ده الله رسول دغه ورسوله ګور مرفوع دی د یعتف دی پر اوغه پټ د مرچ په بریون کې پروت دی بریون خو چې دی لسپټ مشابه څنګه ده په هغه کې پټ په عجی زمیر پروت دی چې بری دی څوک ده الله و دا غره کوم رسوله رسول ده الله هم ځنی بری دی نو فان تبتم کچیر تستوبه و است الله پاک خو د بزاره درته اعلان کتی سی برا توبه واسه چه بلا مش شرک نکوونو چه علاو رسول الله سه بیزار که ولی بیزار کو مش توبه کردو کلی ما ویده لا اله الا الله محمد رسول الله فین توبتم کتی سی توبه ویسته فهو دغ خیرون گتا وردی لکم ستیسته پارا دا توبه ستیسته پارا گتا ورده ام پا دی دنیا که پا دی دنیا که با دا جهاد خلاص جهاد بخلق ندر بانی که مال بانی غنیمت نگرزی ام با دی جان بچاوی محفوظ بی ام دی مال بچاوی دا دوار دا دی خیر سو او د اخرت لپاره دې خیر خو د عذاب په خلاص نه دا کلی خیر دی ام د دنیا هم د اخرت کې متوبه او ایسته د شرکت څخه وان تولیتم کچیر تس اعراض مخ اړول کوي د توبې څخه بره وایې توبه مبا نسته زه توبه نه کړم پر خپل شرک ولاړم نو فعلم نو بیا خبردار چې انکم غیر معجز الله چې انکم تاسو چیست غیر معجزی عاجز کوون کې نه یست الله دې الله پاک نشته ته ولکه یې الله نشي عاجز کولای چې الله به په ما څه وکړي الله عز وجل چې دی قادر مطلق دی ستا په مقابله کې به د کوچنۍ ډلې امداد وکړي او په عذاب دې اخته کړي به دې په قتل کې د اخرت لپاره خو له هلته پرېږدو وإن توليتم كثير تس تولاك ويتولا مخ أرول كي توبيت رجوع نكوي فعلموا تس فوسيش أنكم بشك تاسي غير معجزي عاجزك وإن كناس الله إذا ألا ألا باك نسي عاجزك وري شو ألا باك بنو بارك كي أغدي وكي زخو دا ألا باك أمر نمنا مزخو كلمة نوام ألا وإذا غسي برلاسم قادر في الدنيا كم عذاب در تقوري في آخرات كم دا آخرات يجي تفسير دا بلستي ببسيد وبشر الذين الله يبشر نوزيري وكا الذين واهغ خلقته كفروج دي كايبرانسي ويجي بعذاب أليم فداش دردناك عذاب ورتنا فآخرتك خب بليقين عذاب دردناك ترتقوري دا جي دنيا عذاب لأم كي دايس دارك ورسي جيد مجايدونو صفا بدر باني راسي كشتار بدر باني وباسي مريان بدر بكشي كي جوركي مالون بمغني متكي نو أغا دنيوي عذاب خهم دي أغاية فجازة كي إشارة وكا أنكم غير معجز الله كتسي ألا عجزك ولا نسي ألا قادر مطلق دي معنا كي دايس بدنياكي چش درک تکلیف تر لاره درک او دا د اخرت لیکه نو په صراحت بیان کی چې دا یقیني دی ګارانټی دی خامخا دی هغه دا دی چې وبشر الذين كفروا بعذاب اليم نو دې ته په دردناک عذاب نه زیری ور لره ورک تر دا غځه پوری کوم ډاله دلته بیان سو هغه د قریش ډاله چې پیغمبر قرارداد کړی و دی مات کړی د هغو د پاره دا و فرمایله چې تست اعلان دی د براءت دلته یو فرق راغلی اغه چیرې داله چې چې ډېر دی چې یا صلح نه ور سره سوي یا صلح ور سره سوي و دې مثال تر وخت نه معلوم بالله تعین او غو ته خوم دغه سبار ات من الله ورسو کنه ورس من الله ورسوله ورسو کنه ورس ال ته یو احسان ور سره سوي اغه دا و چول سلور مې چې ستا پاره وخت دلته دا سلور مې شت خبره نس و ذکر ستا دا پاره د سټیپ د سټی بار ات اېث مو دنس په کې کې پدې کې ولي خدای خیانت مرد خیانت کړی عهد مات کړی دی او خلق عهد مات کړی عهد نو مات کړی چې صلح ور سره سم یا چې صلح نه وسوي خوم جنگ نه وکړي نو دغه سره مرعت صراحتا اوس چې سلور میاشت وخت ولر ورکې و دیته دغه کسان چې د خیانت کړی دی قرارداد کوي به پټ پټ په خیانت باندې ماتي چې د شپې مال خپل قبیله ته کومک ورلر ورکې د نبی علی سلام پر حلفاو باندې نو خدای پټ خیانت الله د دې صدر رعایت پورته کې چې سلور میاشت وخت نه لري ستاګو کې دا رقم چې اوس څه دی بنه حال لري ستا ویل تا تر ما د مخه وخت عهد مات کړی دی تا ته څه وخت لره در کوم نو د آیات تقاضا د غسول چدی وخت نه لري دلته فسی هغه بل ډاله ذکر کی بل ډاله خنو هغه و چې نبی علی سلام قرارداد ور سره کړی وو قرارداد یې پادل یو مات کړی نو او ټیم یې ټاکلی و هغه ټیم نور تر سوی ونه میاشتې پاتې وي دوغه په اړه کې الله فرمای چې براءت خو الله رسول لري د مشرکانو څخه الا الذين مگر نه د هغه مشرکانو څخه براءت نه لري عاهدتم ای مؤمنانو چې تاسو عهد ور سره کړی وو چې هغه نو څوک من د مشرکین چې هغه د مشرکانو څخه دي دغه سره براءت وس په حال نه دی اعلان خبره ته متوجه اوسه اسلام صادقانه دي ګوره په مشرک یاد شه کوم مشرکانو سره چې تاسو په امان کړی دي وخت نه دی ختم وخت فات دی او غو ته براءت موږ نه اعلان وس په وخت پر کې خپل قرارداد څه وي دی هغه نه میاش هغه دې تیر شي او غو ته بیا برز موږ اعلان دي تر هغه وخت پورې بالکل بیا هغه مګر دې دې ژوندۍ کې و دې قرارداد فات دی إلا الذين مگر نه د هغه کسانو سره دا استثناء د وغه مخکې مشرکانو سره چې براءت الله او رسول ورکي دلته وایي چې یا دغه کسانو ته براءت بیا زاري نه ده بلکې د دې سره زموږ صلح او سم برقراره ده إلا الذين مگر نه هغه خلق عاهدتم چې تسع عهد ورسره کړی وو قرارداد مرسل کوي عمومنان چې هغه څوک په هغه الذين نه هغه نو عبارت من المشركين المشركان ثم بیا لم ينقصوا دی کموالی نو کړي کوم ستې څخه ای مؤمنانو په دې عهد کې شی انده هیڅ په قرارداد کې چې کوم امور لیکل سی و یو ماده اعلان ده ماته کړې پر ټول اسم عمل کړی دي دغه مشرکان و دې ته برأت نور کول کیږي معنا بیا زاري نور کول کیږي چې موږ ستې بیا زاري چې واسم در ورسې پرېږدو مونه دا ځینې وتلي دي دغه برأت څخه ولې خو د دوی ټیم پاته دي د لم ينقصوا تورته په مپام چې دوی قرارداد کړی دي ثم بیا لم ينقصوا دی کم کړی نه دي کوم څه څخه ای مؤمنانو د قرارداد په مادو کې شئن هیڅ شی نه دي کم کړی هیڅ نقصان یې نه دي پکښې پیښ کړی معنا ماتوالی د قرارداد یې نه دي کړی ترجمې ته به بیا ښه متوجه یست الا خو بیا براءت نه دي د الله او د رسول الذین و هغه کسانو تعاهدتم چې تاسې عهد ورسره کړی دي معنا قول ورسره کړی دي ای مؤمنانو چې هغه نو څوک دي هغه نو من المشرکین د مشرکانو د ډلې څخه دي خو ثم بیا لم ینقصوا دي کمشت نه دي راوستلی ستاسې سره شئن په هیڅ کې د موادو د قرارداد پوره کړی دي دا خیاو ولم یظاهروا او دی کومک نه دی کړی علیکم پر تاسې احد د هیچا داسې نه دي لکه د مکې قریش چې قرارداد هم کړی دي قمات کړی هم دي او ستا د دوست په مقابله کې ستا د دښمن امداد کړی دي یا دا د هیچا امداد ستا په مقابله کې نه دی کړی چې څنګه قرارداد یې هغه رقم لاسته وړلی ناست دي غږ نه کوي نو ګوره ولم یظاهروا دا ولم یظاهروا عهد پر دغه لم ینقصوا دي چې نه په موادو کې کم بوت کړی دي عهد یې نه دي مات کړی ولم یظاهروا او کومک هم نه دي کړی علیکم پر تاسې باندې ای محمد و مؤمنانو او سیس پرانډوالانو احدا د هیڅ دښمن کومک نه دي کړی نو د دې سره څه وکړي فاتموا الیهم عهدهم فاتموا تاسې ورپرکی الیهم و دې ته عهدهم هغه عهد پیمان د دې د څه وخت ورپرکی الی مدتهم د هغه د دې تر نیټې پورې چې مال نه میاشتې پاتې وي علاوه تر هغه وخته قرارداد ورسره وغځوي په دې کار بلري خو قرارداد یې کړی دی نو د مؤمن دپاره پر عهد باندې چې د چا سره وکړي ختل په کار دی لکه اوس دا د قرارداد څه ودي د کفارو سره هغه مؤمنانو ځان ټینګ کړی دي تر اوسه پورې چې مطلب ماته خلک مخ بیا روان دي چې ګوره پلاج د سولې قرارداد کې بیا دې مات کړي هغه د درې څلور واره مات کړي پر هغه سربېره باندې مؤمنان اچات کړي مګر چې بیا یې ور مات کړي بله پلاج بیا د دې زاري نه بلل کېږي چې مانا خجل زاد راولېږه فلانی راولېږه چارې بیا کونه شکه شکه کوي چې روز بیا خبرې سره وکړو خبرې دا چې سوي دي قرارداد د خوا ماتېږي مؤمن پر عهد باندې ولاړ دي چې سوي د خپل مدعا ور پرکه چې ور پرسه بره بیا نو براءت ورته وکړي بیا زاروی فاتمو تسور پرک الیهم ودی تعهدهم عهد مدد دی الا مدت قرار داد دی الا مدتهم تر مجه پر دی دی الا پس وای دغه خبره د پاره چې تست قرارات پرک ولی ان الله يحب المتقين ان الله بشك الله يحب خشوی المتقين پرهیزګاران خلق ار څوک چې د عهد شکر نه ځخه د قول د ماتولو څخه پرهیز کی پر الله د متقین ګران مانه تیس تقوا او کی تقوا دغه د چا سره قرارداد کړی قرارداد ما ماته قرارداد مراعت وکنو الا پاک دا ورته ویل چې دغه سړی متقید چې قرارداد پالي د مؤمنانو ته وای نو ته قرارداد وپاله پر الا باندې بګران سي ان الله بشک الا يحب خشي المتقين تقوا کوونکی تقوا کوونکی سمانه چې هغه قراردادونه چې د خلکو سره کړی وي پالي مؤمن وي نو اصحاب او نبی علی السلام ته وای چې تاسو دا او پالي هغه مدایور پرکی بر په متقینو کې سي متقی خو الله تعالی ته ګران دي محترم دي نو تاسو هم پر الله تعالی ګران سي وس نو دغه دې ډلې چې پاته یو خسلور ډلې وي قریش و درې د نورې ډلې وي چې د چا سره قرارداد سوی او بغیر تعین د وخت نو معین د چا سره قرارداد سوی او تعین د وخت سوی د چا سره ګر سره نو سوی نو هغه چې وخت نو معلوم قرارداد سوی هغه ډله او چې ګر سره قرارداد نو سوی هغه دې ډلې فوق دوا یا تو کې درس کې بیان شوی دا دې پاته وي د قریش ډله خپل چې صریحي عهد مات کړو دوه غوږ هغه دې په درېم آیات کې دې حکم ذکر شو چې الله ول بزاری زمو شسترمز او سرور مې شي وختم نه لري او خلاص سرور درلودي دا بل ډا چې قرارداد کړي وخت کې معلوم د دې په باره کې علاوه ل چې عهد سره پرکې درخ په وخت پورې وجته برأت مور کوي برأت معنا به زاري مور ته اعلان وکړي زمو ساتر ما به ولا قرارداد نسته کسا چې خلاص اسو بیرته دغه ډله په شراخت د قریش شوه دوی غو حکم سم پرانه دی بیان سوی ونی به زاري ورته اعلان کړي چې سره ختم د وخت نه کوي نه ورته وټاپي نو چې وخت نه دی ټاکلی نو قرارداد څنګه شو قرارداد ختم شو د څه د مؤمن لاس ورلاده بیرته الله تعالی مؤمن ته وایي چې بل شی دلته بیا پاته دی د قرارداد د ماتولو جزا خدغه چې اوس د عمله پر کړی په دغه مکه کې فتح د مکه وسو به په ار کورونه او توګه د خلک مړی استلې مړ کړی وای او حال چې نبی علی السلام په دغه وخت عفو مؤمن اعلان کړ چې بس چې ارڅوک د ابو سفیان پورته ولاړ یا پلانې وغه ته بژغ نه کول کیږي نو دلته چې دی بل شی بیا پاته یو څلور میاشتې وې په خوا په عربو کې هم دستور دا و چې په څلور میاشتې کې جنگ ناروا دی وار په صدر اسلام کې هم دغه رقم یو د ذوالقعده میاشت ده د ذوالحجه بره د ذوالقعده ذوالحجه د میانی میاشت ته وای او د ذوالقعده چې د لوی اختر میاشت ته وای بل محرم د حسن سندری دغه یو د خدای تعالی میاشت چې برات د مخد اخ دغه سلول میاشت اشهر الحرم وای نو دلته چې دغه جنگ د مکه د فتح را کدی خدغه میاشت درې را روان وي چې ذوالحجه او ذوالقعده او محرم خدای حرام میاشت نو قرارداد خدای سو سمعت سؤال پاکل قرارداد ختم تی الادنی بازار دی خو باید استی اصحاب پر دی املاک کړي وای مګر بل رنگ بجو هغه پیدا ها انت اشهر الحرم خالم نساکدا لدی زانت مسلمانان ام وای اگر چې په دغه وخت کې ځینې مفسرین وای وای دغه د څلور میاشتو د حرمت خبره چوه دا نسخه سره وای په دغه وخت کې نسخه و نه مګر دغه د پاره چې مسلمان ته پیغور پاته نسی علاوه المراعات یو ځینې مفسرین وای چې یا منسوخه سوی نه و دغه حرمت په دغه وخت کې لاوچ جنگ پکې حرام دی دغه د مؤمنانو لاس را ټینګ کړي کنه د مکه د قریشو دغه یوه د کې وخت نه درلود باید ستاسو اصحاب هم لا پر کړو خلا بیا زاري ورته اعلان کړ چې سره بیا زاري بله یڅ جوړ تر ما بین نهسته مګر چې دغه څلور میاشتو حرمت وجه یا د عربو د دماغ مطابق چې محترم وي نه لا پاک وای ورسول ته برای هغه د دې دماغ مطابق رغم ورته کو چې بیا رنګ بجې پیښو نه چې د مؤمنانو خیال نه ساتي اگر چې حرمت شریعت کې نه لري ختم سوي دي منسوخه سوي دي یا په دغه وخت کې لانو منسوخه ورسته منسوخه سوي دي خو به هر حال دغه سرور میشه د مراعت خاطر الا وې دي ترجمه مکوي نو دا د دې د قرارداد احترام دي نه د قرارداد یو خط کې ته حق ولا قدر درته هغه بل مشرک لازم سرور میشه الا وخت ولا روان کې ستاده پاره سرور د کی وخت نشته مګر ها د بل روایت تخلاص چې دغه میشه د چاګي د حرمت میشه دي معنا معنی میشه د لري اختر میشه د اسانو سیر میشه په دې کې په خوا مطابق د عربو د مطابق پدې کې جنگ حرام نو چې وسه وکه برای دغه د دې مراعت نه ساتي دا چې دا پر هغه تقدیر باندې چې دا حرمت منسوخه سوی او که منسوخه سوی لا په دغه وخت کې نو خو بیا ورسته منسوخه سوی دي نو بیا خصم نو حرمت باقی دي نو علاوه دغه خاطر رغ مورته کوي دي سی وای فاذا هغه وخت ان سلخه چې تیرسی الاشهر الحرم او دغه حرام میشته چې دا غزل حج او ذل قعده او محرم دي معنا معنی وروي اخترو دا د محرم میاشت چې په هغه وخت کې جنگ پکې حرام اوس خو منسوخه سوی دي مګر چې دا غ وخت کې دا د دې سره قرارداد ختم کړي دا منسوخو کنو مال مفسرین دوه احتمال او څوک دلته منسوخو نو وجب مراعات کوي الله تعالی د عربو د دماغ مطابق کې چې مسلمانانو ته دغه دغه مازی پراله نور اړه کله مسلمان خو ته ویل چې ته به د حرمت حق ده لري ما چې الله تعالی د حرمت حق ده ختم کړي او یا دا و چې پات و دوه احتمال لري نو علاوه په دې هغه وخت ان سلخ چې تیرس الاشهر الحرم دغه حرام میاشت فقتل المشرکین فقتلوا تسمرك المشركين المشركان دغه مشرکان چې دا قرارداد مات کړو چې د مکه قریش دي حيث په هغه ځای کې وجدت مجتس پیدا کړهم دي بیا نو چې ار ځای په لاس درالي بیا دا ځای مګور چې دلته سیدی دلته ندیسی چې په لاس درلی قتل کی فقتلوا قتل کی قتل و دغه ته نوای چې د مثال په تور ته پر د یو لاس کې د مخه چپ کې یا یو چپلا خو قتل الله پاک ذکر کی قتل دغه د چې معنا ژوند یو ختم ک فقتلوا تس قتل کی المشرکین مشرکان دغه مشرکان چې د قرارداد مات کړی او په خیانت کړی حيث په ارزای کې وجدت مو چې تس پیدا کړم دي چې په لاس در لزای به نه کړ وخذوهم وخذو تس ونسيهم دي واحصروا بنجان کی هم دي سم دمه بنجان کی وینسی وقعدوا لهم كل مرصد وقعدوا تسكشن لهم ديلر كل مرصد فهر زايك ده انتظار مرصد ودغه زايته ولكيري چې سړي کمن نیولې دښمن ته پټ نه یو زايت سړک تیر سوی بغل ته شاوخه د غرو ډبري مجاهدین ورس بهر نه اړي پټ ډبري ته ناسي چې کاروان را تیریږي دوی خو نه ویني چې شته کاروان ما بینس اباره نه ده شیر دی بارا نو چې چاغه ټوپک په لاس کې ټوپک پر چلی کې راکټ لانچر په لاس کې واغه پر چلی کې بل بل هغه پر چلی کې بټن ورا ورته ناس هغه مندونه په پټاوي مرصد د غزایت وای چې الله وای چې ار زای کل مرصد د کل تورته په پام په هر انتظار کې دا کله غس کمینی شلای دا کدر سړک لاندې پولی دا ک په غره کې یو ډبرې کدي په یامو په بل چا خزاک شي چې تا وس پر سيدي د سره درختی په یو درخت په انتظار کې تک شي کله مرصد معنا چې د انتظار ځای و د حملې چم پر جوړې دي بلای من چې کوه مور د انتظار مور ته کو ادا پاکه برای په پرځدم و دې دې سه عظیم خیانت کړی دي معنا چې په صلح کې د نن پټ پټ خیانتونه کوي وحصروا بنجانکهم دي وقعدوا تسكشن لهم دي لره كل مرصد فهر انتظار قاف زي كده هر كتير دو فزي كنو فإن تابوا فسيبي أفراغ السربيرة شعلا داد إبارة أطول خيالان كي دا سلور مياشي دا مياشي دا حرمت خاكرة وقت الله رواكي كان يدا عمل دا وقت نولو كدا نور مشركان دا وغوتو خوشي سلور مياشي وقت الله ركري وخدو غوغا كي يول قسم امتيازو چه دا وعدا نو ما تكره نو جنگ دا نبي عليه السلام سر نو كري خيانات يا نو كري دوغو چه كري دي دا خو وقت نلو مگر خود سكي چه مياشي حرومي فمخ كي دي وام دا دا خدا خاكرة رغم ورتوكو كدا كيري شوية پريرد پر هغه سربېره الله دونه رحم ذاتي وایي که بېرته دوی رجوع وکړله تا قتل ورسره کوه بله زه توبه کاږم اسلام راوړه نو الله پاک یوازې د توبې په تور یې میله کوه پر منځو یې پام وکړه چې لمنځونه کوي که نه کوي و زکات کې وګوره چې زکاتونه ورکوي که نه ورکوي په داماز لا اله الا الله لا اله الا الله په دې چې ایله کوي خو ګرده ځان خلاصوي یا نو برار ته عملی امتحان کې وګوره برار ته ستا ایمان نه هغه وخت ما درته وي چې پر زکاتو به دې پام وکړم که چې زکات ورکوه مال دې بازي پر منځو به دې پام وکړم که چې لمنځونه هم په صداقت په اخلاص کړ سیې دې بیا زما د طرفه معاف الله د اسوی په ان تابو که چیرې دوی توبه وکړه رجوع یې وکړه دا خپل شرک وکړو پر څخه ایمان یې راوړي و اقامو دا یې ورسره جوړه کړه و اقامو هغه یې عقیدوي شی سو دا یې عملي نقشه ده د ایمان و اقامو دوی برپا یې کوي اسولات لمنځ لمنځ یې هم شایسته شایسته کاوه و اتو او دوی ورکاوه الزکات زکات او زکات یې هم ورله ورکاوه فخلوا سبيلهم على فخلوا نو الا كي سبيلهم لا ده مخي چپس الا ري لا كي تي فراغ دي بارو لاس ولي خو هغه دي دا د اسلام هغه عمده اعمال یې شروع کړل عمده اعمال چې عقیده یې د چتوبه یې وکړه د عقیده یې وشي اعمال التشرالي اقام الصلاه دا بدني عبادت سو او دا واتو زکات دا مالی عبادت سو نو چې په مالی عبادت کې ادي صادق دي هم په بدني عبادت کې ادي صادق دي هم په ایمان کې توبه یې وکړه رجوع یې وکړه برته ځنی غواړي نبرا إلك فخلوا إلك سبيلهم لا رضي إن الله غفور رحيم كتوا يا لا باك خدوغون كلون پر شرك باني ولار دغس جنگون كلو وپلانا كلو الله وين خزا غفور رحيم من ما غفرانز پر شكاركم بلا ميورت بخشولي ديگر ده كير بونه بونه ده دي مازي پس صداقت را معاد سي وجه خبال إيمان و إسلام تدا دي قبول كنو او زر رحيم يما يوازي نچو گناوي ورمعافهم پر دباني نور انعامون هم كوا مجنتون ورلر ربور كوا منو رحمت جلال دي مخبرات جلال دي مخبرات خدا دي چو گناوي مرا معاف كا رحمت تا دي چو نور زيات انعامات را باندي وكر نو كده استيس في مزمن پايدل ياس نن مردري آيات پا درس كويل اول آيات او دا آخراني آيات دوار دا مكي دا مشركان پا بارك سد قريش پا بارك پا اول آيات كي بارا اتبت لقا ورطا اعلان كي شمال دا حج اكبر پا ورازي ورطا اعلان كي شم دا عرفات وراز وخلق دا عرفات پر غنري لير جامع و بيا دا نحر وراز دا لو يختر پا وراز پا مناكي لير سر را جامع و دوار زايا دا خطبة دا آياتون ورطا ويرس بي شد آيندا دا پار از مجرس استرمانز قرار داد نست خيانات كي کري دي دا خيانات دا لاري چتا کري دي خو يوا گرتا وقت لا والا كدري بايي چه دسكي در باني كشير دي مگر سكي چه مياشي دا چش دي دا اشهر الحروم دي نو دا داغ خاطرة تگرز وش چه اشهر الحروم كيري سولي چه ار زاي پر اسرالي بادي پريردم نه نو كزان تخير غاري اوس لا دا منتكا پريردي زي كردسي بلارسي نو سوك چه كردسي واغ بلار لبارا زاني وقش چه دي پريردي منه سوك چه پاتو چه اسلامي قبول كيسي كنو اسلام پر آوات وار بارا تسونا سبنسترگ خبر کريم ام دون وقت مخلايا تدارت دا پس تلگي كرا خياش او خيانات تم کردي سولا جماعت کردي هم ده نو دو غصر داغ معاملا واسلا نو دا دوار اول آيات و دوم آيات دا نن دا درس غير چه وده دي پا بارك دا دا ما بينز آيات چه واغه دا هوغ و مشرکان پا بارك و چه دو غصر قرارداد سوي و قرارداد يخ پل زن تا وقت و چيم در لودي اغا چيم پرا نو نمیاش چه پات و دو غصر پا بارك الله حکم وكي بارا لو دي تا وقت و لروار كي چه خپل دا صلح قرارداد يخ پرسي دو غصر دا پار و رست بارا اتي وس في الحال بارا اتي و غصر دا پار رندي بارا اتي مناي بيزاري چه دا ساس بيزاري پا دا بيزاري ورست خبر کی او دا اعلان سوا خصوص د اسلام دی بل حکم ته و دا بل لطافت ته ګوري و رحمت ته ګوري چې دا د سقل چکی نه دی سوی پټ چې څوک ورواسته و چې بارا چې دې زما استاد منس قرارداد ختم دی ولی خدا دشمنان دا دغه رقم کی رور نه خبر او مبره بر صلح را سره مات کړه الله دغه باندې نو فرج چې حج اکبر راز چې د خدای مخلوق را جامه دی مشرک مسلمان تر عرفات پر منا باندې جامه دی الته اعلان تو چې ګرد یې نو واوري چې د دې په ایست بیا زموږ سیستر منځ جوړ بیا نسته وس که ورسته بیا د نبی عرس مسحاب پر امله امله پر دی وکي د مکی قریش یا نور مشرکان دا باندې بار نه سکوي چې دا خدای غس خلک دی بس سړي سره پلاکا و لکی بیا نو ته خبر یا نه اتر یا بار در باندې راس امله در باندې کی ګرد خلک بار او بابا خو د حج په ورځ اعلان درته وکي نو د جنگ اعلان چې چاته کې درس مورته کې چې ګرد خلک په خبري غافل خلک خو نه بلد است په هر چا کې د پیچې راسته ورسته خلک سره چاته لسواله خبرم کې چې جنگ ورسره کې دا غري نه کې د خوراکانو سره دې کوته چې نه کې ولې دی فاتلس باره سور حرام ته کړی زه چې عام را پروکم ته ودغه نه کې دخل مستر جان کې دا خو شیاطین دې دا جنا خلک دې او شریان خلک باره پویږي چې دا خلک پر حق دې ګوره خبره بر ملاده پر لاس باندې پرتا ده ار چاته ښکارا ده نو الله عزوجل پدې کې دغه وډر حکم بیان کې پسې هم په دغه ډول کې بیا ورسنو احکام هم راځي پسې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.